kupieni coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i The Q Entertainment zapraszają na koncert Steve Nash and Turntable Orchestra, promujący album Out of Fate. Nowatorski projekt, 7 DJ-ów, fortepian i kameralna orkiestra smyczkowa The Q. Już 22 kwietnia o 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz biletomat.pl. Partnerzy: Miasto Toruń, Narodowe Centrum Kultury, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Fundacja Lotto oraz Burn Energy. Wojtek i Ireneusz polecają. Najnowsze smartfony Samsung Galaxy S8 już w sklepach Saturn. Zamów w sklepie lub na saturn.pl i odbierz 8 dni przed premierą. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. To była bardzo groźna bomba. Skutki wybuchu mogły być znacznie większe. Za chwilę w serwisie Trójki ustalenia niemieckiej prokuratury w sprawie wczorajszego ataku w Dortmundzie. Deportowany z Polski Irakijczyk doktorant Jotu oskarża Straż Graniczną o pobicie i poniżanie. Straż zaprzecza. Niszczą i mogą być groźne. Mowa o warszawskich pustostanach. Za 45 minut na stadionie w Dortmundzie ma się zacząć mecz Ligi Mistrzów Borussia kontra AS Monaco. Pierwsi kibice przyszli na stadion już ponad 2 godziny wcześniej. Jest więcej niż zwykle policyjnych patroli. Sprowadzono także psy wyszkolone do poszukiwania materiałów wybuchowych. Mecz pierwotnie miał się odbyć wczoraj, ale został odwołany po zamachu. Na trasie przyjazdu autokaru z piłkarzami Borussii Dortmund doszło do 3 eksplozji. Autokar został uszkodzony, ranny został obrońca Mark Bartra, a także policjant. Niemiecka prokuratura w związku z zamachem wytypowała 2 podejrzanych. Jeden z nich został zatrzymany. Obydwaj są podejrzani o związki z radykalnymi islamistami. Rzecznik prasowy Federalnej Prokuratury, Frauke Kelle, mówi, że bomba użyta w ataku była bardzo niebezpieczna. Ładunek był wypełniony metalowymi elementami. Jeden z nich wbił się w zagłówek jednego z pasażerów autobusu. Dlatego teraz możemy mówić o szczęściu, że nie stało się nic gorszego. Obszar rażenia ładunku wynosił ponad 100 metrów. Rzecznik, podobnie jak wczoraj, niemiecka policja mówi o terrorystycznym podłożu ataku, ale dodaje, że wydanie ostatecznej opinii w tej sprawie nie jest jeszcze możliwe. Na miejscu zamachu znaleziono 3 listy, z których wynika, że sprawcy mogli być fanatycznymi islamistami. Żądają m.in. wycofania niemieckich samolotów z Syrii, a także zamknięcia amerykańskiej bazy lotniczej w Ramsztajn. A w Nowym Jorku Rada Bezpieczeństwa ONZ właśnie wznowiła debatę na temat sytuacji w Syrii. Dyskusja poprzedza głosowanie nad zmienionym projektem rezolucji potępiającej atak chemiczny w prowincji Idlib i upoważnia Organizacji Narodów Zjednoczonych do przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie. Zmodyfikowany projekt rezolucji zgłosiły wspólnie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. W dokumencie nie wskazano winnych ataków Han Shaihun. Rezolucja wzywa jednak wszystkie strony do zapewnienia ONZ-owskim śledczym pełnego dostępu do wszystkich miejsc związanych z atakiem. Ambasador Wielkiej Brytanii przy ONZ Matthew Rycroft wyraził nadzieję, że projekt uzyska poparcie wszystkich 15 członków Rady Bezpieczeństwa, w tym Rosji. Od ponad 6 lat jesteśmy zakładnikami bezwstydnego poparcia Rosji dla reżimu Asada. W tej chwili nie jest jasne, jak Rosja zachowa się podczas głosowania. Modyfikowany projekt rezolucji zawiera bowiem zapis, któremu wcześniej Rosjanie się sprzeciwiali. Nakazuje on władzom w Damaszku udostępnienie śledczym dokumentów syryjskiego lotnictwa wojskowego mogących mieć związek z atakiem oraz dostępu do baz, z których mógł być on rozpoczęty. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Deportowany z Polski Irakijczyk oskarża Polską Straż Graniczną o pobicie i rasizm. Amir Al-Hawlany, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, deportowany niespełna tydzień temu do Bagdadu, twierdzi, że został pobity przez eskortujących go strażników, a także, że był wielokrotnie Do tego pobicia miało dojść na lotnisku Chopin w Warszawie. Mężczyzna opisał tę sytuację w liście wysłanym do swojego adwokata Marka Śliża. Zaczął bić mnie po twarzy z obu stron wiele razy, mocno, a także 2 innych facetów zaczęło kopać mnie mocno z każdej strony ciała, także nie widziałem niczego i czułem, że nie mam nawet siły wstać. Wtedy on chwycił mnie i powiedział: wstawaj, psie, tak będziemy cię poniewierać i deportujemy do Iraku. Adwokat Irakijczyka czeka na obdukcję lekarską i zamierza wysłać zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Zarzuty odpiera rzecznik Straży Granicznej Agnieszka Golias. Nie były stosowane środki przymusu bezpośredniego, a zarzut pobicia przez funkcjonariusza jest zarzutem absurdalnym. Podróż odbywała się przez jedno z większych lotnisk, samolotem rejsowym. Z całą pewnością osoba, która byłaby dotkliwie pobita, prowadzona przez funkcjonariuszy, zwróciłaby czyjąś uwagę i ja jako rzecznik komendanta głównego jeszcze tego samego dnia musiałabym wyjaśnić, co się stało. Irakijczyk zdaniem ABW zagrażał bezpieczeństwu Polski. W jego obronie stanęli jego studenci, a adwokat mężczyzny wysłał prośbę o interwencję w tej sprawie do kancelarii prezydenta, premiera i do ministra spraw wewnętrznych. To prawdziwa plaga, mówią stołeczni urzędnicy o zaniedbanych kamienicach w Warszawie, których nie można remontować. Nie można, bo są do nich roszczenia. W poniedziałek wieczorem jeden z takich pustostanów na warszawskiej Pradze zawalił się. Trzeba było ewakuować mieszkańców sąsiedniego budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kamienica przy Wileńskiej 5 nie jest jedyną w okolicy, która milcząco woła o pomoc, przyznają mieszkańcy. I to jest cały czas tak kierudery. Następna będzie ta. No są zaniedbane, wiadomo. Wileńska 5 to też nie ostatni adres, gdzie stara kamienica po prostu się zawala, bo są do niej roszczenia, ostrzega warszawianista Janusz Owsiany. Są w skali Warszawy setki adresów i to jest problem, który powstał w związku z taką modą na odzyskiwanie kamienic. Ratusz wyjaśnia, że nie może remontować budynku, który nie należy do miasta. Szansę daje mała ustawa reprywatyzacyjna, która weszła w życie kilka miesięcy temu, przekonuje rzecznik Urzędu Miasta Bartosz Milczarczyk. Na pewno będziemy analizowali, czy jest taka możliwość, aby uwolnić ją od roszczeń. To by otworzyło też możliwość inwestowania. A to pomogłoby uratować przedwojenne perełki architektoniczne, których ubywa na mapie Warszawy. A sprawą zajmowała się Martyna Szymczakowska, a my zapraszamy na wiadomości w skrócie o 18.30. Bardzo krótka prognoza pogody, jutro bez zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jakie puchate, a ti. No macie tu cenę, no proszę. Oj. Straszliwa cenażeria w sklepach Euro. Smart TV 40 cali, Samsung Wi-Fi za 1799. 49 cali, Smart TV LG Wi-Fi za 2149. Lodówko zamrażarka Samsung, stal nierdzewna, no frost, klasa A++ za 1699. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Miasto Gdańsk, Fundacja A415 oraz agencja Event Factory zapraszają na 7. Festiwal Actus Humanus od 12 do 16 kwietnia. Najpiękniejsze dzieła muzyki dawnej, mistrzowskie interpretacje. Współorganizatorzy, program Drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Patroni, TVP Kultura, Tygodnik Powszechny, Empik. Więcej na www.actushumanus.com. No, to już kolejny do pańskiej kolekcji. Pełna kultura. A jak? Czytanie poszerza horyzonty. Poza tym, kto czyta, nie błądzi. Panowie, ja się śpieszę, a wy tu o kulturze. A pani to już odebrała kod promocyjny na swojego audiobooka? No właśnie. Teraz na stacjach Orlen pełna kultura. Kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellery dla każdego. Lewy, jak został królem, dziewczyna z pociągu, niesamowite przygody 10 skarpetek i wiele innych. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A6 z pakietem Technology. Z ratą od 2040 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informacje dobre i złe. Dobra jest taka, że trasa Siekierkowska w Warszawie ruszyła, ale jako, że w przyrodzie jest równowaga, to tutaj ruszyło, tam stanęło. Ja chciałabym dorzucić jeszcze jedną informację o korkach. Od Wrocławia w kierunku Katowic, przed Krawkowicami, 45 minut stania, jakiś geniusz z ławy myślił remont, rozpoczęcie remontu 2 dni przed świętami. Ludzie wracają z Europy, z pracy, międzynarodowy korek można powiedzieć. No i pozdrawiam wszystkich, którzy stoją w tym korku. Geniusz zła, ładnie to pani określiła. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 10 minut po 18. Sięgamy po płytę tego dnia. Ochy i achy, także od państwa płyną pod adresem tejże płyty. Grupa Kroke, płyta Traveler. Adies, płyty Traveler, grupa Kroke. SMS-em dwie płyty dla państwa, 71-335. Mamy także zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na piątek, czyli na Wielki Piątek, na niezwykły koncert, no bo to piątkowy wieczór. Koncert Witolda Janiaka i Adama Rymarza. Pasja w piątek o 19:05. Koncert pieśni pasyjnych ze wspólnego albumu Witolda Janiaka i Adama Rymarza Stabat Mater Dolorosa. W piątek o 19.05 u nas przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Darek Pieruch zapisuje telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. I jeszcze w sprawie poczty, bo listy płyną, między innymi a propos, że nie wszędzie są korki. Pan Dariusz ze Sztumu napisał, na stacji Sztum pociągi jeżdżą zgodnie z rozkładem, żadnych korków nie ma. No chyba, że zamknę rogatki na przejeździe, napisał pan Dariusz, który jest zawiadowcą w Sztumie. Dziękuję panie Dariuszu. Jeszcze od pana Bartosza piękne zdjęcie z dopiskiem w Beskidzie Sądeckim ciepło i bez opadów i na dowód tego zdjęcie z Beskidu Sądeckiego, z jakiejś górki z widokiem na Beskidy. Przepiękny klimat. Nie pada i jest ciepło. Tutaj wierzę już na słowo. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl. Jest 18.15. Reportaż w Trójce. Zmiana miejsca zamieszkania na zawsze, zawsze budzi duże emocje, a gdy jest to pierwsze mieszkanie po długim okresie bezdomności, emocje sięgają zenitu. Mieszkania treningowe to inicjatywa Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, która w ten sposób pomaga swoim podopiecznym uczynić milowy krok w drodze do samodzielności, jednocześnie nie pozbawiając ich wsparcia. Z tej pomocy skorzystali m.in. panowie Tomasz i Marek. Zapraszam do wysłuchania reportażu Marty Rebzy pod tytułem Bakcyl na życie. Proszę bardzo. Proszę, proszę. No i tak to właśnie wygląda. Proszę, tutaj zapraszamy. O, tu jest nasz pokój. Tutaj ja mieszkam z kolegą. Który w pracy teraz jest. Który jest teraz w pracy, tak. Mały pokój, ale duże miejsce, jakby nie patrzeć. A tam mieszka kolega w drugim pokoju. W drugim pokoju mieszkam ja z kolegą, który teraz jest w pracy. Pokój spory, bo no, duży jest, razem z aneksem kuchennym. Mamy balkon mały, tak. Nie dużo, ale miło i przytulnie, prawda? Ciasne, ale własne. W końcu mamy tak. swój dom. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest organizacją pozarządową działającą w ramach i strukturach Zakonu Ojców Kamilianów. Ponad 20 lat wspieramy osoby bezdomne. Założył misję ojciec Bogusław Paleczny, którego główną taką wizją było wyprowadzenie człowieka z bezdomności i kompleksowa pomoc takiej osobie. Założył on pensjonat socjalny Święty Łazarz, schronisko dla osób bezdomnych. Ojciec Bogusław Paleczny zmarł w 2009 roku. Od tej pory ja jestem dyrektorem Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Ja, ponieważ jestem pracownikiem socjalnym, wielokrotnie prowadziłam też wiele osób, widziałam, co jest ich głównym problemem. I wiedziałam doskonale o tym, że ludzi po prostu ciężko jest znaleźć mieszkanie, tanie mieszkanie na wynajem na terenie Warszawy, ponieważ są to ludzie, którzy mają niewysokie pensje w wysokości najniższej krajowej. Za te pieniądze ciężko sobie urządzić mieszkanie. I tak powstał pomysł mieszkań treningowych. Po prostu od prywatnych osób na wolnym rynku wynajmujemy te mieszkania i podnajmujemy je naszym mieszkańcom. W tym mieszkaniu treningowym jesteśmy niecały miesiąc. Mieszka nas tutaj ogólnie 4 osoby. To jest mieszkanie dwupokojowe, około 48 metrów. Bardzo bałem się pójść na to mieszkanie treningowe, ponieważ nie wiedziałem, czy sobie poradzę. 3 lata byłem w schronisku dla osób bezdomnych, Święty Łazarz, który prowadzi Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej na Ursusie. Jak się dowiedziałem, że mam iść na mieszkanie treningowe, no powiem, trochę nocy nieprzespanych, nerwy, stres, że sobie dam radę. Ale zaryzykowałem i jestem naprawdę bardzo szczęśliwą osobą, bo nawet w pracy dla znajomych, idę do domu, nie, a nie do schroniska, więc to jest naprawdę fajne, miłe i jesteśmy jakby na swoim, więc jest super, naprawdę. Najbardziej obawiałem się zmiany takiej, że byłem w ośrodku, czy w misji, no to taki ośrodek. I ciężko było, to prawda, wrócić do takiego mieszkania w mieszkaniu. No ciężko, bo w ośrodku zawsze jest dużo ludzi, prawda, i są panie socjalne, i pani dyrektor, i pan kierownik, i wszyscy się plączą, prawda, I rano człowiek idzie do palarni, gdzie jest kupa ludzi i jak skończy w jednej palarni, to idzie na drugą, potem idzie do kawiarenki i tak cały dzień potrafi minąć, prawda, na rozmowach. Wszędzie są ludzie, no, prawda, jest ponad 80 osób. I nagle przejście do takiego mieszkania, gdzie osoby są, prawda, te same, ale znaczy to są znajomi, prawda, z tego ośrodka 12 jednocześnie przeniesiono, ale będziemy tylko w czterech, no i praca, prawda. No to jest ogromna zmiana dla kogoś, kto był przez dłuższy okres właśnie tam. Dzień dobry, pani Janie, proszę. Dzień dobry. Zapraszamy. Dzień dobry. Tylko dwóch dzisiaj jesteście, no, czy panowie? No, reszta jest w pracy, bo tak, że... Zapraszam, jakąś herbatę zrobić, czy... A, poproszę. Dziękuję. O matko, jak u was czysto. U mnie tak nie ma. Kwiaty nowe? Nowe są, nowe. Kupowaliśmy ostatnio, więc... To nie będę zachwalać, żeby rosły. Dokładnie. Dokładnie. Nie, no widać, że fajnie sobie tutaj pomeblowaliście. Staraliśmy się jakoś posprzątać wszystko, żeby to jakoś wyglądało, nie, więc... Nie, no jest fajnie. Myślę, że jest wszystko naprawdę w porządku i ładnie wygląda to mieszkanie. Bardzo. Szukamy takich mieszkań, żeby czynsz nie przekraczał kwoty 600 zł już z rachunkami. I te osoby muszą mieć możliwość złożenia wniosku o lokal komunalny. Czyli trzeba mieć udokumentowane 6 miesięcy pracy, być w kryzysie mieszkaniowym, czy właśnie mieć problemy marginalizacji, ubóstwa i mieć możliwość udokumentowania pobytu w Warszawie minimum 3 lat. Jeżeli te osoby spełniają te 3 przesłanki, to wtedy mogą się starać o mieszkanie treningowe i na mieszkaniu oczekiwać na lokal komunalny, bądź też na mieszkaniu złożyć wniosek. My jako Kamieniańska Misja Pomocy Społecznej pomagamy w tym, że płacimy kaucję za mieszkania. Natomiast osoby już się wprowadzając opłacają czynsz z góry, tak jak to jest zazwyczaj w wynajmowanych mieszkaniach. Także tutaj już kwestia płatności terminu jest indywidualna. Pani Aniu, herbatę już mam gotową. Super, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ale napije pan się ze mną, tak? No pewnie, że tak. No to super. Moje problemy zaczęły się kilka lat temu. Moje małżeństwo rozpadło się. W dużym stopniu byłem niedoceniany, czułem się samotny. Często wracałem do pustego mieszkania, nie było nikogo. No i wiadomo, jak to się skończyło. No później zacząłem zaglądać do kieliszka. Na początku sporadycznie wypijałem. Tak mi się wydawało, nie? Później coraz więcej. No i zanim się uberzałem, to zdałem sobie sprawę, że mam problem z alkoholem. Na początku do tego się oczywiście nie przyznawałem. Wiadomo, jak choroba alkoholowa działa. Dochodziło do jeszcze częstszych kłótni między nami. Nastąpił rozpad małżeństwa. No ja nie przestałem pić. Nadużywałem wręcz już wtedy na maksa, można powiedzieć, alkoholu. Ona wyprowadziła się do swoich rodziców. No i ja wylądowałem na ulicy wtedy już. Wiadomo, mała miejscowość, spanie po parkach, po klatkach. Zambrowa. To jest mała miejscowość na Podlasiu. Rodzice się trochę ode mnie odwrócili w tamtym czasie. Nie chcieli mnie przyjąć pod swój dach. Później jakoś porozumieliśmy się, wprowadziłem się do nich z powrotem. Wtedy też już pojawiała się choroba depresyjna, na którą się leczę do dzisiaj, która też bardzo wypierała mnie. Nie dopuszczałem w ogóle myśli, że mam problem z depresją. Później pojawiła się próba samobójcza. Rodzice wywalili mnie z domu. No dali mi ultimatum, ja słowa nie dotrzymałem. Wylądowałem kolejny raz na ulicy. U mnie w domu zawsze był alkohol. I rodzice pili, tak. I ja też bardzo wcześnie zacząłem. No nie wiem, no miałem z 12 lat, jak pierwszy raz, no może wcześniej, nie pamiętam, no tak dokładnie. No i wiele lat temu zostałem sam i zostałem z długami. Mama odeszła i no i trzeba było sobie z tym radzić. No to sobie zacząłem tak radzić, że zacząłem pracować, no ale żeby sobie to jakoś, prawda, nie wiem, rekompensować tą samotność, no to zacząłem pić, no i ćpać. I to był mój sposób na życie. Praca i picie i ćpanie. No i po prostu człowiek nie dał rady. Popadł po prostu w nauk już taki, że nie był w stanie wstać rano. Stracił pracę, stracił mieszkanie, jedno, drugie. No bo straciłem, nie byłem w stanie spłacać. No i co? No i tak to wygląda. Musiałem, prawda, pójść na terapię. Znaczy zamknąłem się w tworkach i tyle. miałem już wtedy przyjaciół takich w AA i oni mi powiedzieli, że jest taka możliwość, prawda, że mogą mi pomóc, prawda? No i pomogli mi, że trafiłem zaraz po terapii, no, udało się załatwić, prawda, tą misję kamiliańską. I od 9 czerwca tam, no nie wiem, no jakoś tak los chciał, że po prostu no, udało się, że zacząłem to wszystko od nowa. I że to się w ogóle jakoś tak rozwija, sam też tego nie rozumiem, jak to się dzieje. Panie Marko, u pana jak? Pracę? Po pracy? Pierwszy dzień wolny z dwóch. I jakie plany pan ma na dzisiaj? No, trochę posprzątać, zrobić porządki właśnie. Zabierałem się za układanie jeszcze w szafach, mam nie wiem, poukładane. A już wiecie, jak pralkę włączać, wyłączać, wirować, na jaki program ustawiać? Tak, tak, tak. Już eksperymentowaliśmy i chyba każdemu się udało z tym. No może pogoda tylko nie dopisała przy suszeniu, ale... No to dobrze. No tak poza tym w porządku. No później wyjechałem do Warszawy. No i znowu historia się powtórzyła, bo traciłem pracę, traciłem dach nad głową. No, spanie w autobusach, na dworcach, centralny, zachodni, parki pustostany, wiadomo, nie? I tak przez pół roku nie tułałem się tak naprawdę i dopóki nie trafiłem do kamieniańskiej misji pomocy społecznej. Spędziłem w tym ośrodku prawie 3 lata. Od prawie 3 lat nie piję. W ogóle nawet kropi alkoholu. Udaje mi się z tym nałogiem jakoś walczyć. No ale zaniedbałem obowiązek alimentacyjny. Komornik zajął mi pensję w wysokości 60% i dlatego tak długo byłem w schronisku, nie? Bo po prostu nie miałem możliwości pójść na mieszkanie treningowe, bo bym się po prostu nie utrzymał za te pieniążki, które mi zostały na życie. Wiadomo, człowiek pił, nie zważał na nic. Mówił sobie, że jakoś to będzie. Mimo że miałem świadomość tego, że mam córki. Jedna córka ma 11 lat, druga ma 7 latek. Ja je przez ten cały czas mimo wszystko widywałem. Starałem się każde święta z nimi spędzić, czy Wielkanocny, czy Boże Narodzenie, nie, to chciałem być przy nich, żeby widziały, że mają też tatę, nie. Starałem się jeździć raz w miesiącu, raz na 2 miesiące, na tyle, na ile pozwalała też mi praca, na ile pozwalały mi finanse, wiadomo, nie. Ostatni raz w grudniu się widziałem, no teraz 3 miesiące już się z nimi nie widzę. No wydaje mi się czasami, że po prostu byłem nad opieką, czy nawet w te święta, to nie wypuszczałem ich z rąk, nie, tak mocno je przytulałem i cały czas mówiłem im, że bardzo mocno je kocham, nie, żeby pamiętały, że zawsze będą miały ojca, tatę, tak, i zawsze bym mógł na mnie liczyć po prostu. No to co, robimy kurczaka dzisiaj, ziemniaki? Czy może kurczaka z makaronem? Ja ugotuję makaron. Nie ma problemu. Czekaj, tu wyjmuję już kurczaka. Albo może frytki sobie usmażymy, o. Co? Albo frytki. Frytki, tak. Ja zrobię to z barbecue, o. Zaraz wszystko do garnki. Garnuszki, patrzenie. Ja naprawdę zawsze bardzo jestem zdziwiona, jak wchodzę do tych mieszkań, bo tam mieszkają mężczyźni, no, dorośli i tam jest po prostu porządek. Oni bardzo dbają o to wszystko, co jest dookoła. Radość na twarzach tych ludzi i naprawdę taka wdzięczność to jest coś, co uskrzydla. Ja jak mam kiepski dzień i po prostu mam wszystkiego dość, no to jadę na takie mieszkanie, do którego jest panów na herbatę i z nim rozmawiam o jego bieżących problemach. I on nawet jak mówi o problemach pracy, mówi o problemach jakichś tam związanych z dokumentacją, gromadzeniem czegoś, jakimiś wnioskami, to widać, że jest coś, do czego on dąży. Że on buduje sobie własne gniazdko, że on właśnie, nie wiem, zebrał pieniądze i kupił sobie nowy telewizor, kupił sobie jakiś chodniczek, kocyk do pokoju. To są takie bardzo małe radości, bardzo małe szczęście. I to jest kwintesencja pomagania osobom bezdomnym. To wspieranie mieszkaniowe, to jest w ogóle przyszłość. Teraz jest to mieszkanie treningowe, jest praca, jest czekanie na to mieszkanie komunalne. Taki jest zamiar. Co dalej, to przyjdzie samo, prawda? Siła wyższa coś tam wymyśli. Nie należy za dużo myśleć nad tym, bo człowiek myśla całe życie i właśnie jest tu, gdzie jest. Trzeba się ofiarować tam przeryfowi z góry. No i pilnować tego, co jest. I dbać o to i kręcić, prawda, dookoła tego. I cegiełka po cegiełce. I zobaczymy, co z tego urośnie. No. Tak to wygląda. Będę starał się nie podpaść, nie wpaść, jakoś radzić sobie na tym mieszkaniu treningowym. Pracę na chwilę obecną mam. Od 1 maja przychodzi nam umowa o pracę. Od kiedy pracuję, staram się płacić te alimenty. Znam świadomość obowiązku, płacę teraz już regularnie. Od kiedy tego dojdzie, no wiadomo, spłata długu alimentacyjnego. Ale myślę, że dam radę. Mieszkanie tak samo dam radę opłacić, więc na życie też mi jakieś pieniążki w miarę zostaną, więc myślę, że będzie wszystko w porządku, że poukłada się i polubiłem swoje życie, tak powiem szczerze. Polubiłem siebie nawet, co mi z wielkim trudem przychodziło, nie? I złapałem tak naprawdę bakcyla na życie, nie? Powiem pani szczerze, że jeszcze kilka miesięcy temu to miałem myśli kompletnie takie, żeby sobie kolejny raz spróbować życie odebrać. W tamtym roku, w 2016 roku. Ale mówię szczerze, że ten rok to jest dla mnie, odpukać szczerze, no fantastycznie wszystko mi się układa. Pokochałem tak naprawdę życie ostatnio i chcę żyć, no i mam dla kogo i będzie dobrze, tak. Dobra, Marek, to ja teraz pozmywam. Ty, no, dobra. Ty jedzenie zrobiłeś to. Fajnie, fajnie. Lec, odpocznij, ja pozmywam, wiesz. Był to reportaż Marty Rebzdy pod tytułem Bakcyl na życie. A w czasie reportażu Darek rozdawał płyty tygodnia. Pierwsza dla pana Łukasza z Białej Podlaskiej, druga dla pana Józefa z Białobrzegów. Tu trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Umowa o pracę między Polską Grupą Zbrojeniową a Bartłomiejem Misiewiczem rozwiązana za porozumieniem stron. Tak informuje sama PGZ. Były rzecznik MON dostał tam posadę pełnomocnika zarządu do spraw komunikacji. Po tych doniesieniach szef PiS zawiesił 27-latka w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Powołał komisję do zbadania jego działań. Misiewicz ma się stawić przed nią jutro o 11. Strzelanina w Elblągu przy ulicy Kostnierów Gdyńskich. Padło kilka strzałów. Takie informacje przekazuje Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Ze wstępnych informacji wynika, że strzelał mężczyzna. Ranne zostały dwie osoby, dwóch mężczyzn w wieku 20 i 30 lat. Zostali postrzeleni w nogi, byli wcześniej notowani i znani elbląskiej policji. Policjanci szukają teraz mężczyzny, który strzelał i przyznają, że mogły to być porachunki grup przestępczych. 6 osób rannych, w tym 2 dzieci po zderzeniu tramwajów w Warszawie. Do zdarzenia doszło na placu Unii Lubelskiej. Według wstępnych ustaleń policji prawdopodobną przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa. Samochód osobowy zajechał drogę tramwajowi, który musiał gwałtownie hamować. Skład jadący za nim nie zdążył się zatrzymać i uderzył w jego tył. Pozostajemy jeszcze w stolicy. Na trasie Siekierkowskiej wznowiono ruch po tym, jak doszło tam do zdarzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Z jednego z aut na ulicę wypadła butla z gazem. W tym momencie 2 z 3 pasów w kierunku Mokotowa również są przejezdne. Butla została zniesiona przez strażaków z nasypu trasy Siekierkowskiej. W tym momencie jest zabezpieczona, chłodzona. Mówił Michał Konopka z Warszawskiej Straży Pożarnej. Do wypadku doszło około południa i przez kilka godzin trasa była zablokowana. Utworzył się tam ogromny korek. W trójce kolejne informacje o 19.00. Zapraszamy. Jutro pogoda bez zmian i pojutrze też. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zawsze kiedy słucham Antoniny Krzysztoń, wiem, że słucham osoby, która dotknęła tajemnicy. Zanim zabrzmi Alleluja, Tosia zaśpiewa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pieśni wielkopostne, ale nie tylko. Koncert Antoniny Krzysztoń w Trójce w Wielki Czwartek, kilka minut po 21:00. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno.

Wysoki poziom cyfryzacji deklaruje 37-39% polskich przedsiębiorstw przemysłowych, a 45% twierdzi, że ich firmy są co najmniej na tym samym poziomie zaawansowania, co najważniejsi konkurenci, wynika z raportu firmy PwC. Przemysł 4.0 – wyzwania współczesnej produkcji. Jak tłumaczy PwC, przemysł 4.0 to etap rozwoju firm produkcyjnych wywołany przez transformację cyfrową, w którym zmianom ulegają łańcuchy wartości, produkty, usługi i modele biznesowe. Po trzeciej rewolucji przemysłowej, która polegała na automatyzacji poszczególnych procesów, obecnie jesteśmy świadkami czwartej, umożliwiającej łączenie urządzeń w obrębie cyfrowych ekosystemów oraz pogłębianie integracji wewnątrz poziomych i pionowych łańcuchów wartości. Głównymi czynnikami umożliwiającymi rozwój przemysłu 4.0 są ilość dostępnych danych i narzędzia do ich analizy, łączność mobilna oraz cyfrowe kanały dostępu do konsumenta. Technologia. Nowy, super szybki środek transportu, kapsułę Hyperloop, chcą zbudować studenci z Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej. Dzięki niej podróż z Warszawy do Wrocławia może potrwać, uwaga, 23 minuty. Najpierw chcą przetestować ją w światowym finale konkursu organizowanego przez SpaceX, mówi Piotr Niedziółka z firmy Hyper Poland University Team. Hyperloop to jest cały nowy, zupełnie nowy wymyślony środek transportu. Ma to być nowy, piąty środek transportu, który ma być takim połączeniem pomiędzy pociągiem a samolotem, gdyż wykorzystujemy do tego prędkość bliską połączeniom samolotowym, a wygodę pociągu czy nawet metra. Dzięki wszystkim pomysłom, które opracujemy, nasza kapsuła będzie w stanie pokonać dystans z Warszawy do Wrocławia w 23 minuty. Liczymy na prawie 1000 km na godzinę, realnie będzie to około 900 km na godzinę. Głównie zajmują się tym na obecną chwilę dwie firmy, Hyperloop One oraz Hyperloop Transportation Technologies, a pozostałe wszystkie projekty są to różne projekty pasjonatów, które czasami są znacznie lepsze od pomysłów tych głównych firm, dlatego że po prostu różne umysły, różne osoby nad tymi projektami pracują. W tym momencie mamy już zaprojektowany prototyp całej nowej kapsuły. Jest to prototyp na zawody SpaceXa, SpaceX Hyperloop Pod Competition, a docelowo jest to projekt rozwojowy dla całej technologii Hyperloop w Polsce. Najważniejsze dwie właściwości, które będzie posiadała nasza kapsuła, to dość niska masa, jak na taką wielkość kapsuły. Będzie posiadała system lewitacji magnetycznej oraz silniki elektryczne, które będą pozwalały jej przyspieszyć na bardzo krótkim odcinku w bardzo szybkim czasie. Rozpoczęliśmy zbiórkę crowdfundingową na portalu Odpal Projekt. Na obecną chwilę mamy około 34 tysięcy złotych. Potrzebujemy zebrać 150 tysięcy złotych na zbudowanie podstawowej wersji kapsuły. Jeżeli zdobędziemy 220 tysięcy, to będziemy mogli również zainstalować tam silniki elektryczne. Jeżeli zdobędziemy 310 tysięcy, to będziemy również mogli zastosować lewitację magnetyczną, która pozwoli nam wygrać, pokonać zespoły z całego świata. Dodam tylko, że amerykańska firma chce zbudować taki pojazd już za 3 lata, ponieważ szejkowie zamierzają zbudować pierwszy komercyjny tor dla pasażerów między Dubajem a Abu Zabi na Expo 2020. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Rzekier, do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. No, w czasie, kiedy Arek opowiadał Państwu o Hyperloopie i innych jeszcze science fiction rozwiązaniach. No nie takich całkiem science fiction. No takich na horyzoncie zdarzeń. No. To Monika Słukowska w tym czasie zadzwoniła do Dortmundu, bo za chwileczkę rozpoczyna się przełożone z wczoraj spotkanie Dortmundu z Monako. Na stadionie w Dortmundzie, na stadionie Borussii jest m.in. Michał Pol, naczelny przeglądu sportowego. Monika oczywiście rozmowę zaczęła od środków bezpieczeństwa. Oczywiście po wydarzeniach z wtorku te środki bezpieczeństwa zupełnie wyjątkowe, bardzo, bardzo surowe. Na portalach społecznościowych, w mediach poinformowano kibiców, żeby absolutnie nie przychodzili żadnymi plecakami, żadnymi torbami, bo po prostu nie zostaną wpuszczeni, nikt nie chce nawet tam zaglądać. Zrobiono wyjątek tylko dla nas dziennikarzy, ale bardzo wnikliwie sprawdzono nasze laptopy, łącznie z włączaniem ich, czy na pewno nie są jakąś atrapą. Dłużej trwało wejście na stadion, no ale wszyscy byli absolutnie, potraktowali to z pełnym zrozumieniem, no bo dla bezpieczeństwa, dla dobra wszystkich. Widać też było, że w porównaniu z wczorajszym dniem, gdzie też było sporo policji, ale teraz takie wozy pancerne policyjne, a policjanci w kamizelkach kuloodpornych z karabinami. Zazwyczaj ja tutaj takich karabinów nie widziałem, więc no, te środki bezpieczeństwa były bardzo, bardzo zaostrzone. Żadnego przejęcia, żadnej grozy. Raczej już teraz widać, że po wczorajszym kibice rzeczywiście chcą spektaklu, chcą triumfu piłki nożnej nad terrorystami, którzy próbowali zepsuć to święto. Nie ma jakiegoś atmosfery napięcia, raczej oczekiwania na bardzo dobry mecz. Widzę duży biało-czerwony sektor, jakieś tam prześwitują wolne miejsca, nie mam pojęcia ile osób wróciło, ile zostało, ile skorzystało z gościnności kibiców Borussii. No niemniej jednak jest sporo. Dwa sektory biało-czerwone kibiców z Monaka. To teraz na stadionie Borussii w Dortmundzie, gdzie za minutę dosłownie rozpocznie się mecz Borussii z Monako. Michał Pol, naczelny przeglądu sportowego, wydzwoniła go Monika Żółkowska. Dziękujemy bardzo. A już za chwilę w Trójce Patrycjusz Wyżga i jego gość, pani Anna Strażyńska, minister cyfryzacji. Za 16 minut, godzina 19, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki we fragmencie. Grupa Red Hot Chili Peppers. Smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of friends, but is anyone there? I don't know, but it's been said your heart is stronger than your head. And this location is my home. Stick and move, you're living in a quick world. Got a heavy life for such a tiny girl. Prawie 14 minut do 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. W studiu Anna Strażyńska, minister cyfryzacji. Dobry wieczór, pani minister. Dobry wieczór. Hakerzy Korei Północnej zaatakowali banki w Polsce. To artykuł z amerykańskiego dziennika The New York Times przed kilkunastu dni. Uderzenie miało rozpocząć się w październiku ubiegłego roku, kiedy złośliwym oprogramowaniem zainfekowano stronę polskiego regulatora finansowego, czyli Komisji Nadzoru Finansowego. Jak czytamy w New York Timesie, hakerzy liczyli, że korzystając z serwerów KNF-u, banki w którymś momencie ściągną wirusy na swoje serwery, a działanie według gazety miały dotyczyć ponad 20 banków w Polsce. Jaką wiedzę na ten temat ma minister cyfryzacji? Taką powiedziałabym jak wszyscy. Oczywiście te szczegóły tego zajścia były dosyć dobrze nagłośnione. Natomiast minister cyfryzacji koordynuje politykę cyberbezpieczeństwa, ale nie wykonuje działań, które miałyby na celu przeprowadzenie śledztwa i ustalenie faktów w sprawie, a następnie wyciągnięcie z tego jakichś konsekwencji. No w szczególności nie zajmujemy się kontrolami w urzędach czy przedsiębiorstwach, które takimi działaniami zostały dotknięte. Nie tylko z tego powodu, że jest powołany do tego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tam jest komórka, prawda, która zajmuje się takim operacyjnym działaniem w tym zakresie. Tak, operacyjne działanie i w sytuacjach krytycznych to ona wkracza, bo to rozmawiamy o bezpieczeństwie państwa, ale również dlatego, że ten tytuł koordynatora cyberbezpieczeństwa, dopóki jeszcze nie jest wdrożona dyrektywa o cyberbezpieczeństwie i przygotowana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jest taki rzeczywiście mocno w przypadku ministra cyfryzacji tytularny i związany bardziej z koordynacją, z przygotowaniem tej bazy strategiczno-ustawodawczej, a nie z konkretnymi działaniami. My oczywiście też dysponujemy Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa, które monitoruje sieć i w razie, kiedy widać jakieś incydenty czy zbliżające się wydarzenia, informuje wszystkich zainteresowanych, w szczególności infrastruktury krytyczne, sektor bankowy, urzędy, partnerów z tych szczególnie uprawnionych urzędów. Ale to jest takie działanie podwykonawcze, czyli monitoring, ostrzeganie, wyciąganie wniosków, analiza, co się wydarzyło, jakiego rodzaju były to zagrożenia, czy bardziej przestępcze, czy bardziej ataki w sensie takich działań wrogich międzynarodowych. W szczególności też funkcjonuje w naszej strukturze CERT, który działa 24 godziny na dobę. To jest trochę takie 7 dni w tygodniu. Cybernetyczne pogotowie, prawda? Tak, to jest takie cybernetyczne pogotowie, które zarówno zajmuje się tymi poważnymi atakami i monitoruje cały czas wydarzenia w sieci, ale też pełni drugą istotną funkcję, o której może rzadziej się mówi. Monitoruje cyberprzestrzeń pod względem zagrożeń dla interesów małoletnich, czyli wszystkie te adresowane do nich przestępstwa. Przy okazji tego artykułu w New York Timesie tam mogliśmy przeczytać, dziennikarze opisali potencjał komunistycznego reżimu, który dysponuje no właśnie potencjałem do groźnych działań w cyberprzestrzeni. Dziennik podał, że dla Korei Północnej pracuje grupa 1700 hakerów wspomaganych przez 5000 osób. A wiem, że no właśnie, pani o tym wspominała. Pracujecie nad strategią cyberbezpieczeństwa. Czy narzędzia, które będą określone w tej strategii, będą pozwalały zmierzyć się z takim zagrożeniem? A wiemy, że jesteśmy na celowniku. W New York Timesie czytamy, że właściwie byliśmy na samym szczycie listy celów tego rodzaju cyberataków, czy cyberżołnierzy, nawet przed instytucjami, czy bankami amerykańskimi. Czy w wyniku tej strategii, nad którą pracujecie, kraj będzie bezpieczny przed takimi atakami? Przede wszystkim zawsze z cyberatakami wiąże się cyberobrona, ale również bardzo często własny cyberatak, czy gotowość do cyberataku. I to oczywiście, czyli nasze uderzenia ofensywne, tak? Jak najbardziej. Ofensywa jest bardzo istotna. Oczywiście nie zarządza nią Ministerstwo Cyfryzacji, bo to są bardzo poważne działania już związane ze skutkami międzynarodowymi. I taką zdolność państwo musi zawsze posiadać. A to chyba raczej kwestia armii, domyślam się, prawda? Pewnych tak, oddziałów, to jest oczywiście wojska. Bardziej obszar armii, ale również tego bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzany przez inne organy. Tą zdolność państwo posiada. Oczywiście się nią nie chwali, ale to tak samo jak posiada zdolność określoną odparcia ataku fizycznego, tak samo musi również posiadać zdolność cybernetyczną. Tym bardziej warto chyba o tym powiedzieć. Od czasu szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie na Stadionie Narodowym Sojusz oficjalnie uznał cyberprzestrzeń jako czwarte pole, gdzie może rozgrywać się konflikt wojenny tak naprawdę. To już nie tylko ląd, powietrze i morze, ale oficjalnie na to uznaje, że cyberprzestrzeń to jest pole walki. Tam też mogą walczyć cyberżołnierze, prawda? Tak, i to jest oczywiście taka trochę deklaracja, bo wszyscy o tym doskonale od dawna wiemy. Cyberincydenty nie zaczęły się teraz. Natomiast deklaracja jest o tyle ważna, że z jednej strony pokazuje, gdzie powinniśmy koncentrować swoje przygotowania, dostępne środki finansowe, a też kształcenie użytkowników, zwykłych, szarych użytkowników, bo w Polsce samej jest 50 milionów urządzeń w sieci, różnych komputerów, telefonów, które potencjalnie mogą być przedmiotem cyberataku, ale nawet po przejęciu również źródłem cyberataku. No i musimy być na takie rzeczy przygotowani i zachowywać ostrożnie się jako obywatele. Oczywiście też musimy zachować tę zdolność jako państwo. Pracujecie, pani minister, zatem nad strategią cyberbezpieczeństwa. Kiedy ona wejdzie w życie i co właściwie, jak właściwie zmieni moje życie, życie przeciętnego obywatela tego kraju? Strategia, szczególnie dotycząca tego typu kwestii, to trochę jest taki dokument, który porządkuje pewne struktury, sposoby działania, ale za dużo nie odkrywa, ponieważ no, musimy być też w pewnym sensie zabezpieczeni przed zbyt przejrzystą informacją na temat planów, działań i zabezpieczeń. Ona tworzy bazę do tego, żeby powstała ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która przyznaje konkretne kompetencje. W żadnym państwie prawa organy państwa nie mogą działać bez kompetencji ujętych w przepisach prawa. I oczywiście w tej warstwie wykonawczej to jest ta trzecia warstwa, która polega na bardzo konkretnych działaniach budowy zdolności cyberobrony czy cyberataku. Czy mówimy o sektorach prywatnych, o sektorach biznesowych, administracji państwowej, czy właśnie o sektorze obronnym, to dopiero na tym trzecim poziomie konstruuje się wszystkie procedury, zasady współdziałania, bo trzeba też pamiętać, że w cyberprzestrzeni, która jest wielką siecią, pojedynczo nic nie jesteśmy w stanie zdziałać. I to bardzo ważną rzecz kiedyś powiedział ktoś publicznie, że podczas gdy w wielu krajach toczą się spory o kompetencje i kłótnie, jak ten system cyberbezpieczeństwa poukładać, w jakim stopniu być zgodnym z dyrektywami o cyberbezpieczeństwie, to przestępcy w cyberprzestrzeni absolutnie się nie kłócą. Oni zachowują wybitną solidarność i wykorzystują ten czas przeciwko. Pytam o te konkrety i o to, jak może zmienić się życie przeciętnego obywatela, także moje. Wiem, że 24 kwietnia może się już zmienić moje życie. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która pozwoli mi sprawdzić przez internet, ile mam punktów karnych na koncie jako kierowca. To prawda. Tutaj mówimy bardziej o tym, żebyśmy sami się zachowywali bezpiecznie dla innych użytkowników drogi i ten rzeczywiście, to rozwiązanie, które proponujemy, ma ten silny element promocji zachowań bezpiecznych na drodze. Większość kierowców, którzy mają punkty karne, to są posiadacze kilku punktów karnych, nie żadni bandyci drogowi, ale chcemy ułatwić dostęp do tej informacji, żeby każdy mógł ją w sposób łatwy sprawdzić. Do tej pory taka informacja wymagała wystąpienia po prostu z papierowym wnioskiem. A teraz o jej strona udzielenie. Internetowa, kliki jest strona tam, tak? Strona internetowa. Oczywiście trzeba będzie się zalogować profilem zaufanym, bo to jest nasza dana osobowa, której raczej strzeżemy, nie chwalimy się takimi osiągnięciami. Ale będzie to bardzo prosty system, umożliwiający w szczególności kierowcom zawodowym bycie na bieżąco ze swoimi obciążeniami. Proszę zobaczyć, pani minister, telefon komórkowy w mojej dłoni, smartfon, dzisiaj sporo osób smartfony ma, kiedyś możliwe, że tutaj będzie właśnie kierowcy, na przykład potwierdzenie polisy OC z jednej strony, ale z drugiej strony na przykład dowód osobisty, m-dokumenty, to kiedyś zacznie obowiązywać tak, żebym ja miał wszystko w swoim telefonie komórkowym? To już niebawem się zacznie, już w maju pilotaż i będzie obejmował na razie tylko dowód osobisty. Mam nadzieję, że w lecie nastąpi już wdrożenie takie, tak jak mówimy, produkcyjne, czyli wszyscy będą, którzy będą chcieli, będą mogli z tego dowodu osobistego przez telefon komórkowy skorzystać. Ale to strasznie niebezpiecznie brzmi. Ktoś mi ukradnie telefon, ma dostęp do moich danych i zaciągnie właśnie, kredyt w banku. Właśnie nie ma dostępu do danych, bo tych danych w telefonie nie ma i identycznie jak w przypadku korzystania z innych usług za pośrednictwem smartfonu czy telefonu starej generacji, potrzebujemy użyć tego, co wiemy i tego, co mamy, czyli podwójnego zabezpieczenia, żeby dostać się do danych znajdujących się bezpiecznie cały czas w rejestrach państwowych. Czy używamy do tego celu komputera, czy telefonu, który jest mikrokomputerem, to jest w tym kontekście zupełnie obojętne, bo te dane są zabezpieczone hasłami, pinami i po prostu bezpiecznym dostępem. Później na jesieni planujemy udostępnienie dokumentów kierowcy, tak zwanego pakietu kierowcy, czyli ubezpieczenie, karta wozu i prawo jazdy. No i te dokumenty, które są niesłychanie w stałym użyciu i najbardziej cenne dla młodych ludzi, czyli karta studencka i karta miejska. One mają wiele... Wszystko w telefonie, czyli chce się przejechać... One są o wiele bardziej pożądane. Chce się przejechać samochodem, jadę do pracy, zabieram kluczyki i telefon, nic więcej. Dokładnie tak. I tak powinno być, ponieważ to umożliwia nam pozbycie się tych obciążających nas nie tylko dokumentów państwowych, ale już w tej chwili dostępne aplikacje umożliwiają zalokowanie wszystkich kart lojalnościowych, kredytowych i innych w naszych telefonach komórkowych. Wygoda przede wszystkim i możliwość dostania się do istotnych danych, funkcjonowania też z urzędnikiem czy funkcjonariuszem policji lub innej służby 24 godziny na dobę. Anna Strażeńska, minister cyfryzacji. Pani minister, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Ekspres automatyczny De'Longhi Primadonna z cichym młynkiem oraz 3 kg kawy od producenta za jedyne 3699 zł. Szukaj więcej okazji na mediamarkt.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour znajdziesz wszystko, by Wielkanoc była pełna radości. Zatem cukierki czekoladowe mają być za złoty 99 zł za 100 gramów, a filety śledziowe Alamatias 10,99 za kilogram. Oferta ważna do soboty 15 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Bądź wierny temu, co kochałem. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Towarzystwo Egida zapraszają na koncert z okazji jubileuszu 80. urodzin Jana Pietrzaka, 80. pana Janka z PRL-u do Polski. Wystąpią również Bogusław Morka, Ryszard Makowski, Bartłomiej Kurowski, Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia, Grupa Świt oraz kapela spod Egidy. Kierownictwo muzyczne Mariusz Dubrawski. 26 kwietnia o godzinie 19 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep Polskie Radio. Radio.pl. A ja te święta widzę na niebiesko. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje, czyli okazje jak malowane. Już teraz w Lidlu napój Coca-Cola tylko 3,30 za 2-litrową butelkę przy zakupie dwóch takich butelek. 3,30. A kawa Mirona Jakobs Kronung 16,99 za opakowanie 500 gramów. 16,99. Przygotujmy te święta razem.